څنګه کې یو بیا د دوزخ ته پیغمبر علیه السلام زینا بس په هغه باندې ټاپو لګی دا عاص بن وائل کافر مرده نبی علیه السلام مخکې نو ورته ویل کتابون څنګه کې خوستات تل په کم ځای ته وی الله تعالی وی دی انسان ته وګوره چې دې دا مثالونه زبامه کې ته کوي دا نه مني بل اخر ته نه ګوري چې تما څنګه پیدا کړي بیا ګوره انسان ته کوم متضاد اشیاء شتم نه الله تعالی وی زما قدرت ته وګوره دوونی دی ونه تاسو ته معلومه ده چې دا وګونه ده کوي او بته نه سسیږي پانو ته وګزي لیکن دا هغه دوونه سانګ چې اوپر سره ولا ده انداغې نه اورو دي سوچ تاسو کوي اورو په دا ډول دی اوپر سره دین دي دا یو ځای نه جمع کیږي چې کم ذات قادر په دې خبره باندې ده چې په یو شی کې دوا زدین جمع کول شي دی یو بل زد جمع کول شي انسان ته چې خو زدینو نشته څنګه بدنه پیدا کړي دا دوونه دي دا ته مرخ لري کیږي بلته افاق چې سانګ اوپر سره لګي دا غینه بمبړ کیږي اور ته نه کیږي او حالانکه په دې اساسي او بوتا وګورا او دې طرف ته وګورا دې اور ته وګورا دعا دی او بل ضد دی الله تعالی یو ځای جمع کړی دی کم ذات چې دا کولی شي نو تام بیا ژوندې کولی شي په دې سره اختتام د دې صورت ته او ټول مرکزی مضمون تاسو ته نه باس بعد الموت د دې مظاهر بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن نعمره او هغه کس چې عمر داغه سیوا کو یعنی چاته چې زیات عمر الله تعالی وي موږ ورکو عمر دې شي نو نجسو فی القلب قلتا کو منگا دے تبعی حالت کا تبعی حالت دسو ابتدا کی دے کمزوری رو رو پکی قوتنا راتل آغا قوتنا اللہ تعالی تدریجن بیا کمزوری والی طرف تراؤسکل لیکن معصوم دی دا آغا قوتنا زمرا قوین دی دا سے اللہ تعالی دے حالت تبیارا ولی دے اندامونا کارنے کئی استرگے کارنے کئی خوگے کارنے کئی لاس پہ کارنے کئی گورے کنا دا کل من کشتا افلا یاکلون آیا دی سوچ نه کوي په دې خبره کې چې کم ذات هغه قوتونه د انسان ختم کړل په دې کې ضعف او کمزوري پیدا کړي هغه ذات قادر په دې خبره باندې دی چې بیا هم د انسانان ژوند کې تر کوم ورته تنزل تر په امرا ولي ټول سيزونه کوي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې بده یې و ما علمناه من ندخل دي پیغمبر تا اشعر اشعر و شاعری دا مورت نه دخولی و ما ينبغي له او نلایق دي پیغمبر د شان سره شعر د پیغمبر د شان سره شعر دا بالکل لایق نه دي امام شافعی رحمت الله علیه وی لولا الشعر بالعلماء یزری کچرت دا شعر د علماء د فار عیب نه وی نو ما په داس اشعار دي چې دا ټول خلق په مده ځان تابع ګرځولیو لکن په یوم اشعر من لبیدی لبید لاسه ته وی نن به ما دا غن اوچت اشعار ویلو قلنا سے بتا مناسب دی او عالم سر ندی چا عالم سر مناسب ندی نبی علیہ پیغمبر سر دا مناسب کی دیشی یا خو تخیلات دی خیلی مضامین دا جمع کی خیلی پولو تی لگی ہوئی ان هو ان دا قران الا ذکر مگر نصیحت دے خلق دا پارا دا کم شے چرا لے کم پیغمبر کا دا نصیحت دے و قران مبین او دا سے قران دے چ بیان ان کے دا حلال او دا حرام دے بیان ان کے دا فرائض او واجبات دے بیان ان کے دا حدود او دا احکام دے حدود دی کی دیجی کدا کار دیو کدا صلی اللہ خسوم و دروغ آن دیو ہم قتل کوم دیو اور پسیشا اور دارنگی پدی کسی لی احکام صرف بار اللہ تعالی را لے جلے لیون زیرا دی دا پارا چیوی اری دا پیغمبر پدی قرآن سرا من حاغ سڑے کان حیا چی بی عاقل عقل پچا چی بی حیات بارت تید عقل نا چی چا کی عقل دے نا آغ سڑے یعنی مومن سڑے بے اری مومن کی عقل لے فل خالق مالک پی جنی چا کی چی عقل شتا غفل اللہ پی جنی او چی کم کردوشا دینا غفل اللہ نا پی جنی ویحق القول و پورا کی حجت اللہ تعالی دے چا یعنی واجب کی عذاب علی الکافرین پہ کافرانو کافرانو بارکی اللہ وی کنے چی دا جہنم مدینہ دا کوما نیو طرف تا سیبا چی کم عاقلان دی دا قرآن دا غید پارا منظر شو پیغمبر منظر شو بیرون صحیح صحیح شو اور چی کم کسان سیدی غید عقل نشتا غریبانان دا غسی ٹکری خونو کل یو درتا و کل بل درتا خدا اقبل نمانی کل یو کل مندو وی کل بل درتا اولم یرو آیا نبوری دا خلق دا سغا نعمتو نبایا نہیں انا خلقنا لهم چه بیشک من پیدا کردو دید پارا مما دا حقا سیزنونا عملت ایدینا چه محضی اغا منجو کری دی پا حقا چا سرا پخل قدرت سرا ید پا مانا دا قدرت سرا اللہ دا پارا لا سنن اشتا انا خلقنا لهم منگا پیدا کری دید پارا مما حقا سیزنونا عملت ایدینا چه محضی پخل قدرت سرا اغا منجو کری دی اغا سری انعامن حیوانات دا حیوانات چا جو کری دی دا چا پیدا کری دی اللہ تبارک و تعالیٰ پا خپل قدرت سر دا حیوانات پیدا کری کون حیوانات اللہ پیدا کری یہ انسان رو چنچن ہم پیدا لکی رو چنچن شکل بولی دا خاٹی نجول کی خواہی کی روح الوطن منڈی ترڑے قزید اللہ قزید اللہ نشی فهم دا مخلوق دا انسانان لها مالکون دغه حیوانات مالکان وی دای می بیا مالکان کو یاد ساته د هر یو شی ملکیت الله تبارک وتعالى مونږ را کړی دی مونږ دې کړي مالکان شو سوشلزم کمیونزم نه چې مهنت سره بدیو شی مالک دی دلته الله تعالی وی ما مالکان کړی مهنت نه دی دایران وی مهنت کوو کې دیو شی مالک پټدلی ونی دی پاګدان خدین راه ورا څنګه دی وزل الله تعالى کړی دی ماده حیوانات لهم دې مخلوقات چا تا کړی الله تعالی دې وی تا چرتا یو کسی چی تا مستی شروع کنو دول دنیا تا نگیر سکتی ها یو غوی چی تا مستی شروع کنو خوال سکنی شروع کنو نمی موجود دی دا اللہ تا دی کنو لا علی پر آگانو بی پڑے پر گوار چاو تا پسی برا دی فمن ها رکوبو هم باز ردوی سر لئی دی باز سر لئی دی خانو تو گو رہے اسنو تو گو رہے سنگان اور خرو تو گو رہے دا اللہ تبارک و تعالی سر لئی دی انسان دا پار گرزو دی آتی خم ناسیو بس غم گل پی ومن او بعد دینا یا کوم خپل ټول ځنا چې کوم غری پلیت یا کوم کړی نه چې کوم حلال دی هغه څنګه په دین کړی چې کوم حرام دی الله تعالی هغه نو فائدو لپاره پیدا کړی ولهم اور د دې مخلوقات لپاره سی هغه دی حیوانات کې منافع او ډیر منفعت ندي ډیر منفعت ندي چې به ولای ته ناخلی وخت ته ناخلی نسل سیوا کیږي و مشارب اور دارنګ په دې کې ډیر د سکنه اسباب الله پیدا کړی پیسې کا شملیز کا ماسته اخرا او دا څور پسې ځه او کنه دا ټول زمين الله پیدا کړی په کوم مخلص یو بو بوتي افلا یشکرون آیا دیم بیا شکریا نه ادا کوي اوسم نه ادا کوي شکریا الله تعالی وی دا دومره کارونه مې وکړو او بیا هم زما شکریا نه ادا کوي انسان ډیر کوم کل وی دا الله شکریا نه ادا کوي واتخذو نسلی دی کافرانو من دون الله سوا د الله تعالی نه الہ تن خدایان نور خدایان له خدایان نسلی سره پاره لعلهم ينصرون شاید چې دوی مدد وکړي شي په دې غرض باندې دا خدایان نسلی دي چې اول قیامت ستاسو دینا او کوینو دا خدایان به زموږ مدد وکړي خدایان به په خپل په تو وخت کې پراتی نو دوی مدد وسوي لا یستطيعون الله تعالی وی طاقت نه لري دغه خدایان نصرهم په امداد دوی په من عقول دوی د عذاب نه ګره دغه خدایان بالکل طاقت نه لري غریبانان به په خپل پراتی غټی دي وهم او دغه خدایان لهم دغه انسانانو لپاره جندن فریق مخالف کوي محضرون چې محشر ته به حاضر کړي شي وي د حساب ور چې کوم میدان دی بی اختیار به یا غزا ته دی بل ته فریق مخالف دی دی به انکار کوي او دا به وي چې اے الله تعالی سید قرون به عبادتهم ويكونون عليهم ضد دی به انکار کوي د عبادت د دې کسانو نه او دا به دی فریق مخالف دی قیامت پر سوره طه کې دی شي فلا يحزنك خفدني کتاب رعه پیغمبر قولهم حق وینا دوی پیغمبر علیہ السلام له تسلی ور کوي چې دا دای کوم خبره تا ته کوي پیغمبر په دې خفکه غما مخکې انبیاء ته هم دا خبره شوی دي ان نعلم بشک من عالمان یو خبر یو ما یسرونا با خبرو چې دای پټای چې دای کوم شی پټای چې هغه ستات نسبت درو کوي او ما یعلنون او سچ خار کوي چې هغه د بوتانو عبادت کوي پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې زه د عارف عالم انت خفکه غما دا عاص بن وائل هغه کیسه چې هغه ډوګه راغست او پلاس کې میدرا میدر کو به پکې ورته رعایا دا به الله تعالی جن دی کوي پښته دینه چې تمره ګور شوی دی نبی اسلام انعام چې او الله به دم جن دی کوي و یب عاصه کو تاپم جن دی کوي و یوت پر کنا او تاب داخلي بیا چاته یو دخه دا به جهنم دور کله هلال جهنم او لم ير الانسان آیا نګور انسان فکر نه کوي انا خلقناه چې مونږ پیدا کړی دی دا انسان من نطفه دنا پاک او ګونا فیضا ہوا نا تھا پتہ انسان چې دې د نطفه نه پیدا دي خصیم مبین جګړ مار کار دې بیا جګړه کوي ما پیدا کړی د سنه دې ته سوچ ته په کې لا جګړې وته چورې کا داسې دی او هغه سړي هر یو انسان چې خپل اصل ته وګوري دل نه جګړه پکار دا نه تکبر پکار دې نه فخر پکار دې نه ناز پکار دې چې جوړ د سشي نه هر اصل ستا سره اصل ستا سره خبرې وې زپ اصل دائم ته په اصل دانی ته په اصل دانا پاک او به دې ته سوچ ته هدا نور پرې کړه وضرب لنا مثلا او بیانی زمون د پاره یو عجیب مضمون یو عجیب مضمون خدای بیانی ونسی خلقا او ظهر کړه د خپل پیدایش ما ته خدا شوی چې دې بدر سنگ ژوند کی خپل پیدایش ظهر کړه چې تما د سنه پیدا کړي څنګه راغلې دې دنیا ته ستا الت سنگ تربیت کې د نزونه او دنیا کې د سنگ کېدو قال دې وای من یحیی العظام سوپ ژوند کی دادو کی وحی رمیم اور حالدار چې دارې زری زری ریزر ایزا دی ٹکڑی ٹکڑیا بسوک جنگی کئی تا کمی علاج کیا غادو کیوں مقل ازا سے پوکی وغیدہ بسوک جنگی کئی قل اے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام کو جواب برکو چی دا با اللہ جنگی کئی او تابم جنگی کئی او دوزخت بری بوزی یحییها ہوا ہے پیغمبرہ چی جندی کئی بدیل را اللذی ها غزات انشاہا چی پیدا کری دا اول مرتن اول ذل ابتدا کی دا سیزون چا پیدا کرو آغزات پا بھی ہم جندی کول کئی وہو بکل خلقنا اللہ تعالیٰ پا ہر یو مخلوق باندے علیم عالم دے کتوائی جمادہ ذرات تا ہوا کی والزول اللہ تبارک و تعالیٰ پا دے باندے عالم دے و قدرتی مشتا اللذی دا اللہ غزاتی جعل لکم چی پیدا کری دی ستاسو دا پارا یعنی ستاسو دا فیدی دا پارا من الشجر الاخضر دا شنی ونینا نارن اور شنی ونینا اللہ تعالیٰ ستاسو دا پارا اور گورا اور اور بنی جمع کی گی دادوار اللہ تعالیٰ پای کی جمع کری دی ان پا کیو بشتا پا دی ونی کیا ان اورشتا یو سانگ روالی بن رواقی اگر دو ونی دی اغینا بلک بس اور تنو کی جی انسانا تاکی خدا سے متضاد اشیاء نشتا دا ونی تلکو گورا سوچ پا کھولا و قدی بدا اغینا اور بلو فائزان تم ناسا پتاسو منہو دا غون ناسو قدون بلوی اورنا بیا غلق تراوالی او بل سلیدا سوا ہے رائے خید آغین اور لکا مختی با چکمات دی جا سے کہو کنا نگاگی بل چکمات آگا کار کہو خال گتا بے گتے اخلاس ہو لو دا سانگا جی پسانگا را کی دا غین اور کی دل پر اشتا یو تا میرا کوئی بلتا اخبار اول ایسا اللذی آیا ندی حقزات خلق السماواتی جی پیدا کری دی اسمانونا والارض ورزمکا بے قادرن قدرت لرن کے علا پا دی خبرہ این یخلقا مثلاون چید دی پشان اللہ پیدا کی دی اللہ پا دی قادر نہیں دی پر قادر دی بلاولینا یعنی اللہ قادر دی وہو الخلاق او دا اللہ اصل جوڑا ان کے العلیم اور عالم دی پتول مخلوقات و خلاق مانا اصل پیدا کی ان کے ہم دا غزات دی او پتول مخلوق مانگی آتی خلاق بھی رکی کی دیتا چلی یو نرس بل بل نرس بل پیدا کل کی مسلسل اللہ تعالیٰ راسی غب دی اعتبار خلاق مبالغ را گلی انما امره بشک حکم ده الله تعالی اذا اراد شيئا کله چې اراده وکړي د جوړول د یو شی ان یقول له اول دغه شی ته کن صرف کلمه ده کن وای دې ته هم ضرورت نشته چې اراده یې کنه سره وجود راځي فیکون نو دغه شی موجود شي تاسو چې دی وو دا غری غری برا کولې یو بیا به وځي کوي دی او نه دی جوړي نه خو چې کن ورته نو ټول بنه بولاله فسبحان الذي پس پاکی ده الله تبارک هغه ذات لرا بيدیه چې په اختیار داغه کې ملکوت کل شی اختیار ده هر یو شی دی دا ہر شی اختیار دا ہر شی بادشاہی چې چا په قبضه کې دا پاکی او مغل دا صفات ثابت دی غره پاره و الیه ترجعون اور دی الله ته بتاس واپس کولې شی پس ته مرګ نه نو امر هو او هغه چا دا چې زیات عمر ورکو مونږ الله تعالی و نو نکس هو نو معنا دا ده چې الټه کو دې مونږه واپس کو دې مونږه اخر خلقه پاتې دی عادت غره معنا کمزورتیا پیدا کو پدې کې نو نکس هو کمزورتیا پیدا کو پدې کې فل خلق په اندامونو دته کې دته کوم اندامونه دي په هغه اندامونو کې د تنقیس معنا په دې اندامونو کې کمزورتیا راوستل کا تنقیس معنا پر ده ولټه کېدل معنا ابتدا کې د اندامونو کمزوري بیا قوي شو بیا د الله تعالی کمزوري کې تفصیل نه درته وکړو افلا یاقلون آیا دا کسان عقل نه لري پوه نه لري سمجھ نه لري وما علمنا شعر معنا دې خو دې پیغمبر ته شعر وما ينبغي له نه مناسب دې پیغمبر سره شعر ان هو نذ دعوه الا ذکر مگر نصیحت و قران مبین او قران چ بیان ان کے چا دے فرائض او دو واجبات او دو حدود او احکام او دو حلال او دو حرام دیون زرا دیر پارا چو ری اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر قران سر من ہا کسان کان حیا چ وی دی عاقلان عقل لری مومنان وی و حق القول او قریش حجت اللہ تعالی علی الکافرین فکافران او چ قیامت پر زبان بیا داو زر گئی کہ خدای کا پیغمبر راغلی مون بجا سیو اللہ وی حجت پورا شو او لم يروا آیا نگوری دا خلق انا خلقنا لهم چه بیشک من پیدا کری دا دید پارا دا دی خلق دا پارا مما عملت ایدینا دا آغا سیزنونا چه جو کری دی آغا قدرت زمان یعنی ما پا خل قدرت سر آغا جو کری دی ید پا مانا دا قدرت یا دا سی مانا کو ہے چه پا خل اللہ سبانده اللہ تعالی وی ما جو کری دی ان آمن حیوانات چه سنگ ناس دا اللہ دا شان سر مناسب دی ان آمن حیوانات فهم دا خلق لها دا دا حیوانات و مالکون مالکانوی و ظللنا لهم تابعی دا حیوانات من دزیم فمن ها رکوبهم بعض دزوی نصر لای دزوی دی و من ها یا کلون و بعض دزوی نخری دوی و لهم فیها او دید دغا خلق دا پارا پا دی حیواناتو که منافع و دیر نفع و مشارب او اسباب دسکلو افلا اشکرون آیا دی شکرین ادا کئی در عبد دی نعمتونو و اتخذو من دون اللہ نسلی دزوی سیوا دا اللہ تعالی نا آلیہتا خدایان لعلهم ینصرون شاید چی دزوی مدد اکڑیشو دا قیامت پرز دا عذاب نبشی لا یستطیعونا دغا خدایان طاقت نداری نصرهم دا انداد کولو دوی وهم دهم او دغا خدایان بزوی دا پار جندن فریق مخالفی دا قیامت پر محضرون جهازن کریشی بزوی فلا يحزنك ان ذي خفق قال قولهم وينادى جادري كافرون كدا كافرون تاتسوي اننا نعلم بشك من خبردار ما باه سجن ما يسرون كدي پټي جاه نسبت درو وتا تا پټي وما يعلنون سجكار كاي چې د ګوتانو بندگی کوي اولم ير الانسان عين غريدا كافر مراتن عاص بن وای او بيه او بي بن خلق ته الله خلقناه جما پیدا کړی دی دا انسان من نطفه د نطفه نه پیدا هوا ناسا پیدا انسان خصیم جګړمار مبین ښکار دی جګړمار دی جګړالو او ګور بل نه ابو یعنی من کما مثلا یو عجیب مضمون و نسی خلقه هو ایر کړی دی پیدا خپل حال دی وای من یحیی العظام سوق و جندی کی اڈکی و هی رمین اور حالدار چدار و استور ایزر ایزری قلوا پیغمبر یحیی ها جندی کی بدی اڈکو لرا الذي غزاد انشا حاج پیدا کړی دی دا اول مره تن اول زری او هو دا الله تعالی بكل خلق په هر یو مخلوق علیم عالم دی الذي دا الله غزاد ته جعل لكم چې پیدا کړی دی تاسو لپاره من شجر الاخضر دشنی ونینا نارن اور فیضا انتم ناس اتتا سن من هتو بدون دین بلوی هغه اور د زغون نه بلوی اولیس الذي آیا ندی ها غزاد خلق السماواتی چی پیدا کردی اسمانون از مکا لی قادر ان قدرت لرن کی علا قدی خبرہ این یخلق مثلهم چی تاسو پشان پیدا کی بلاو لنا و هو الخلاق دا اللہ تعالی دیر پیدا کونکے العلیم اور عالم دے پا تمام مخلوق باندی انما عمره بشک حکم دا اللہ تعالی اذا اراد شیئا کل شرادو کی دیشے این یقول لہو اوید غشیتا کن موجود شا فیکون پس اغا موجود شی فسبحان الذي پاکی دا هغه ذات درا لدا سے چھڑکاونه چې دادې کم وی بیه دیه چې په اختیار داغه کې ملکوت کل شین بادشاہی دار یو شیدا و الیه ترجعون اور دی الله تبارک و تعالی واپس کو دی شی پس تمرګنا